मनुष्य चलेगा। यथा देश से इच्छेति दिष्ट से निष्ठत्व, द्वेष दिष्ट कौन होता है? दिष्ट नहीं, दिष्ट देश का विषय होता है दिष्ट, इष्ट होता है इच्छा का विषय, को क्या कहते हैं? द्वेष का विषय हो जाएगा दिष्ट। द्वेष से इच्छते द्वेष, कोई शत्रु के प्रति कोई द्वेष करता है, आपके शत्रु को अन्य व्यक्ति द्वेष करता है, तो अन्य का द्वेष आपको इष्ट है, किन शत्रु को द्वेष करता है? शत्रु के ऊपर द्वेष करता है, जो द्वेष तो ठीक है कि जो दिष्ट कौन हुआ? शत्रु। द्वेष का विषय कौन? शत्रु। शत्रु के शत्रु का द्वेष कोई दूसरे करता है, तो द्वेष तो आपको इष्ट हुआ, तो जो दुष्ट शत्रु आपको इष्ट नहीं, द्वेष विशिष्ट इष्ट नहीं हुआ, द्वेष तो इष्ट है, दुष्ट इष्ट नहीं हुआ। द्वेष इष्ट होने पर शत्रु के ऊपर द्वेष इष्ट होने पर भी देश का विषय देश विशिष्ट दृष्ट इष्ट नहीं हुआ। ईश्वर से भ्रांति ज्ञाते थे, ईश्वर भ्रांति को तो जानते हैं, आपको भ्रम ज्ञान में तो ईश्वर जानते हैं, किंतु न भ्रम विषय ज्ञान, तो भ्रम का विषय जो सर्प उसको ईश्वर नहीं जानते। यदि भ्रम के विषय सर्प को देखेंगे तो भी भ्रांत हो जाएंगे। पूर्व जी कहता है अस्मदादि नाम ईश्वर सर्वज्ञ ज्ञान है, आपको मालूम है ईश्वर सर्वज्ञ करके, ईश्वर सर्वज्ञ आप जानते हैं ना? नहीं शास्त्र प्रमाण जानते ईश्वर सर्वज्ञ, फिर भी न सर्वज्ञ तो हम सर्वज्ञ नहीं, ईश्वर के सर्वज्ञ जाननी पड़ेगी, ईश्वर में सर्वज्ञ है, ईश्वर संबंधी सर्वज्ञ का ज्ञान होने पर भी ईश्वर का सर्वज्ञ हम जानते, किंतु हम तो सर्वज्ञ नहीं, हमें सर्वज्ञ नहीं। एवं अज्ञात ज्ञानाधारे भी अज्ञान ज्ञान, इतने कहने का क्या अभिप्राय है? अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान का जो ज्ञान हुआ अज्ञान विशिष्ट अज्ञात का भी ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान का ज्ञान तदुत्तम अर्थम न जानना, आपके कहे गए अर्थ का ज्ञान मुझे नहीं, अज्ञान है, अज्ञान का ज्ञान हुआ, अज्ञान का विषय का तदुक्त अर्थ, यही सिद्धांत कहता है। अज्ञान का जो प्रत्यक्ष होता है, विषय के ज्ञान होते हुए भी विषय विशिष्ट अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान जैसे ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा, घट ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तार्किक लोग कहते अनुव्यवसाय ज्ञान उसका विषय होता है घट ज्ञान, घट ज्ञान में घट भी विषय हुआ, वेदांत ये मानते घट ज्ञान का साक्षी से प्रत्यक्ष होता है, तो साक्षी के द्वारा घट ज्ञान का ज्ञान हुआ, घट का भी ज्ञान हुआ, घट ज्ञात से ज्ञान हुआ, और घट अज्ञान में हम घटम न जानन, घटम न पहचान, घट का अज्ञान हुआ। अज्ञान का जो ज्ञान होता है, अज्ञान का विषय घट का भी ज्ञान होगा, क्योंकि अज्ञान में घट भी विषय का समस्या रहेगा। विषय विशिष्ट ज्ञान का जैसे ज्ञान होता है, इसे विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होता है। तदुत्तम अर्थ न जाननी, तुमने जो कहा अर्थ विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान हुआ, अर्थ का अज्ञातत्व ज्ञान हुआ, सब वस्तु ज्ञातत्व अज्ञातत्व साक्षी का विषय है, तो अज्ञान का जो ज्ञान होता है विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होगा, तो विशिष्ट का विषय का ज्ञान है ये सिद्धांत होता है। विषय का ज्ञान होते हुए फिर अज्ञान कैसे होगा? इसलिए विषय का जो ज्ञान वह ज्ञान का विरोधी नहीं है, विषय का ज्ञान साक्षी ज्ञान और ज्ञान का विरोधी नहीं है, वृत्ति ज्ञान और ज्ञान का विरोधी। एक भाव रूप अज्ञान विषय ज्ञान होते हुए, विषय का यदि ज्ञान है तो ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता है, इसलिए अज्ञान का अर्थ ज्ञान अभाव नहीं, भाव रूप अज्ञान जो विषय ज्ञान का विरोधी नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। पूर्व पिछले कहता है अज्ञात ज्ञान अभावित, अज्ञात होता है विषय, अज्ञान का विषय जो अज्ञात हो उसका ज्ञान नहीं होने पर भी अज्ञान का ज्ञान हो सकता है, अज्ञात विषय का ज्ञान नहीं होने पर भी अज्ञान का ज्ञान हो सकता है। इसी चेत अज्ञान में विषय विशेषण होता है, विषय विशिष्ट ज्ञान, विशेषण का विषय का ज्ञान नहीं करके भी अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, जैसे दिष्ट इष्ट नहीं हुआ, द्वेष इष्ट है, दिष्ट इष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार अज्ञान का ज्ञान हुआ तो अज्ञान विशिष्ट वस्तु अज्ञात का ज्ञान हुआ। विषय में अज्ञान रहेगा, ज्ञान होने के बाद विषय में ज्ञान रहेगा उसको कहते ज्ञातता। ज्ञान होने के पहले विषय में अज्ञान हो जाएगा किस समय से? विषयता समय से। ज्ञान घट में रहता है विषयता समझ से, विषयता समझ से ज्ञान विशिष्ट घट को कहते ज्ञात घट। तो ज्ञान होने के बाद घट में ज्ञातता, ज्ञात घट का ज्ञान। ज्ञान होने के पहले विषय का अज्ञान है, अज्ञान का विषय हो गया विषय, अज्ञान रहेगा विषय घटा दिन विषयता समझ, विषयता समझ से अज्ञान विशिष्ट हो गया घट। तो अज्ञान का ज्ञान होने पर भी अज्ञात घट का ज्ञान नहीं है। द्वेष इष्ट होने पर भी दुष्ट इष्ट नहीं हुआ, द्वेष विशिष्ट को दुष्ट कहते हैं। द्वेष का जो विषय उसमें देश जाकर रहेगा विषयता समझ से, द्वेष का जो विषय उसमें देश किस समझ रहेगा विषयता समझ से। द्वेष विशिष्ट जो दुष्ट इष्ट नहीं हुआ, द्वेष इष्ट होने पर भी शत्रु के प्रति द्वेष हम चाहते हैं किंतु द्वेष विशिष्ट दुष्ट इष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे देश इष्ट होने पर भी देश विशिष्ट इष्ट नहीं हुआ, इस अज्ञान का ज्ञान होने पर भी अज्ञान विशिष्ट घट का ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञात का ज्ञान नहीं हुआ। एवं अज्ञात ज्ञान आधारित भी अज्ञान का ज्ञान इति चेतन सिद्धांत कहता है। दृष्टांता संप्रति पते, जो आपने तीन दृष्टांत किया दृष्टांत में संप्रति पते नहीं, हम नहीं मानते। एक हो गया दुष्ट द्वेष इष्ट होने पर भी दुष्ट इष्ट नहीं, ईश्वर भ्रांति को जानने पर भी भ्रम विषय को नहीं जानते, और हम ईश्वर को में सर्वज्ञ जानने पर भी हम सर्वज्ञ नहीं है। जो तीन जो दृष्टान्त दिया दृष्टान्तानाम असंति असंप्रतिपत्ति, इसमें संप्रतिपत्ति सम्मति हमारी नहीं है। तथा इच्छा तावत ज्ञान समान विषय, जाना की इच्छा थी यतते, जिस विषय की इच्छा उसके कारण तद विषय का ज्ञान, ज्ञान जितने विषय इच्छा जितने विषय उसका कारण होता है ज्ञान। सब ज्ञान होने मात्र से इच्छा नहीं होती, इष्ट साधन का ज्ञान से इच्छा होती है। तो इच्छा यदि घट की है उसके पहले घट की घट का ज्ञान होना चाहिए। इच्छा का ज्ञान समान विषय है, ज्ञान से आवश्यकता दुष्टम भी विषय करती। जैसे दिष्टम अपनी दिष्ट द्वेष हो गया इष्ट, देश क्या हो गया? तो देश का जो विशेषण है देश का ज्ञान है, देश इष्ट हो तो इच्छा का विषय, इच्छा का विषय कौन हुआ देश, इच्छा का विषय देश हो गया तो ज्ञान भी देश का होना चाहिए। ज्ञान का देश हो गया तो देश का विशेषण होता है दिष्ट, देश का विशेषण कौन है, किसका देश है शत्रु का। तो देश का आवश्यकतया देश विशेषणतया दिष्टम अपनी विषय करती, देश का यदि ज्ञान होगा देश का जो विशेषण है शत्रु उसको भी उसका भी ज्ञान होगा। देश के ज्ञान होने से आप देश की इच्छा करते हैं किंतु सामान्य सब देश की इच्छा करते हैं, शत्रु के प्रति द्वेष हो तो उसको इष्ट होता है। तो देश का विशेषण हो गया शत्रु दुष्ट, देश विशेषणतया दुष्ट को भी विषय करेगा ज्ञान, इच्छा का कारण ज्ञान। जिसकी इच्छा होती उसका ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा देश का जो ज्ञान होगा द्वेष विशेषण शत्रु का भी ज्ञान होगा, क्योंकि खाली द्वेष आपको इष्ट नहीं, किसके प्रति द्वेष शत्रु के प्रति द्वेष आपको इष्ट है। तो द्वेष का विशेषण हो गया शत्रु दुष्ट, तो ज्ञान से अवच्छेदकता दुष्टम अपनी विषय करती, अवच्छेदकता कहते द्वेष विशेषण रूप से दुष्ट को भी विषय करेगा ज्ञान। इच्छाया की अवच्छेदकता विशेष, जैसे ज्ञान यदि द्वेष विशेषण से न दुष्ट को विषय करेगा, इच्छा भी द्वेष विशेषण से न अवच्छेदकता तद विषयत्वाद विशिष्ट विषय को द्वेष विशिष्ट का विषय, द्वेष विशिष्ट को विशिष्ट करेगा दुष्ट विषय हो जाएगा। नहीं इच्छा इष्टतावच्छेद का अभिषय होती, इष्ट है देश, देश में क्या रहेगी इष्टता, इष्टता का अवच्छेद देगी देश का विशेषण, देश का विशेषण होता है दुष्ट। इष्टता अवच्छेद को विषय नहीं करेगी इच्छा नहीं होती, इच्छा का जो विषय होता है इष्ट, उसमें इष्टता का आवश्यक विशेषण भी इच्छा का विषय होगा। इच्छा इष्टता आवश्यकता को विषय नहीं करने वाली तो नहीं। इच्छा का विषय क्या है? यहाँ देश इष्टता रहेगी देश में, इष्टता का आवश्यक होता है दृष्ट होता है, तो उसको विषय नहीं करने वाली इच्छा नहीं। अर्थात दृष्ट भी इष्ट होता है, वह इष्ट दृष्ट अनिष्ट इच्छा नहीं। एतावान वे विशेष दोनों में फ्री क्या विशेष हुआ? द्वेष इष्ट है और अवच्छेद करते हैं ना, दृष्ट भी विषय हो गया। तो दृष्ट कोई चाहता है दृष्ट को, एतावान विशेष है। किंचित साध्यता विषय करती किंचित अवच्छेद करते हैं साध्यते न उद्देश्यते न, देशादि को साध्यते न विषय करती इच्छा विषय करता देश किसने से साध्यतन साध्यतन उद्देश्यतन उद्देश्य करता है कि शत्रु के प्रति द्वेष होना से आता है साध्यतन देश को विषय करता है। किंतु दुष्ट को जो विषय करता है साध्यतन नहीं, उद्देश्य का विशेषण होता है, उद्देश्य अवश्य करता है। उद्देश्य है शत्रु का द्वेष, उसका विशेषण होता है विषय करता है करती इच्छा दुष्ट को भी। तो दुष्ट की भी इच्छा है द्वेष की इच्छा है, दुष्ट की इच्छा है दुष्ट की जो इच्छा है देश विशेषण होते हैं, और देश की जो इच्छा है साध्यता का उद्देश्यते। अच्छा ये को दूसरा दृष्टान्त है, ईश्वर भ्रांति को जानने पर भी भ्रम विषय सर्प को नहीं जानते कहा था। ईश्वर भी भ्रम विषय में अग्रिता भ्रम न गृहना थी, किसको रज में सर्प भ्रम हो गया, ईश्वर को ज्ञान हो गया इसको भ्रांति हुई। तो रज में सर्प ज्ञान इसको हुआ है, ईश्वर को ज्ञान नहीं होगा। भ्रम विषय तो सर्प को भी सब जानते हैं, जो भ्रांत स्वयं है सर्प को देखता है, भ्रम विषय तो देखता है और सर्प यथार्थ स्वयं देखता है। ईश्वर जानते हैं ये राज्य में सर्प भ्रम होकर कोई भाग रहा है, इसका ये भ्रम का विषय सर्प है। ईश्वर सर्प को भी देखते हैं भ्रम विषय तो भ्रम विषय अग्रित्वा भ्रम के विषय सर्प को ग्रहण नहीं करके भ्रम न गिना दी। भ्रम होगा ब्रह्म है, सर्प को नहीं जान करके इसको सर्प ब्रह्म हुआ ऐसे ग्रहण नहीं होगा। ब्रह्म ही ब्रह्मत्व ने ग्राह्य, ब्रह्म का ग्रहण ईश्वर करें क्या निर्भर ब्रह्मत्व। अच्छा ब्रह्मत्व क्या है? ऐसा तन हुआ तुम कि रजत अभाव से रजत क्या थी, तुम रजत अभाव से रजत ज्ञान का तो ब्रह्मत्व कहेंगे, तद अभाव से तत्प्रकार का रजत अभाव से रजत ज्ञान तुम ये ब्रह्मत्व है। ये तद अभाव से तत्प्रकार का न्याय मत के अनुसार अथवा बौद्ध मत के अनुसार क्या असत ख्याति तम भ्रम क्या असत ख्याति असत ख्याति असत का ज्ञान असत ज्ञान तो ब्रह्मत्व। अरे वेदांत मत के अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति तम अनिर्वचनीय सर्पस्य ज्ञान ज्ञानत्व ब्रह्मत्व। तो ब्रह्मत्व ने जब ग्रहण करेंगे ईश्वर तो रजत अभाव से रजत ख्याति तो रजत का ज्ञान चाहिए, असत ख्याति तो होगी असत ज्ञान का ज्ञान असत का ज्ञान, अनिर्वचन ख्याति तो वे तो अनिर्वचन सर्प का भी ज्ञान चाहिए। तस्मिन गृहमाणे ब्रह्मत्व गृहमाणे सर्वथा विषय ग्रह विषय का ग्रहण हो जाएगा। अनिर्वचन क्या है? अनिर्वचन ज्ञानत्व ग्रहण होगा, अनिर्वचन सर्प का ग्रहण होगा, इसलिए विषय ग्रहण होगा। तो फिर दोनों में क्या रहा भेद? एक होता भ्रांत, ईश्वर क्यों भ्रांत नहीं हुआ, यांश विशेष दोनों विशेष है। यदि भ्रांत स्वातंत्र ने गृहना दी, भ्रांत तो स्वतंत्र ग्रहण करता है, रजत सृष्टि में रजत को ग्रहण करता है, वहाँ आवश्यकता तो है नहीं। ईश्वर ब्रह्म ज्ञान का विशेषण रूप से ब्रह्म ईश्वर तो तज्ञान आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान का विशेषण रूप से आवश्यकता है ना। सर्प सर्प का भ्रम हुआ तो सर्प भ्रम का विशेषण हो गया सर्प, सर्प विशिष्ट ब्रह्मत्व ईश्वर ग्रहण करते सर्प होगा आवश्यक। ईश्वर सर्वज्ञ ज्ञानम अस्माकं तो सर्वज्ञ पदे न, ईश्वर सर्वज्ञ है यह सर्वज्ञ सर्वविद सर्वज्ञ ईश्वर को कहा गया। सर्वज्ञ पद से ईश्वर निष्ठ सर्वज्ञ का ज्ञान हमको होता है, सर्वज्ञ पद से सर्वज्ञ ज्ञान हुआ। सर्वज्ञ कैसे पद से सर्वज्ञ का ज्ञान कैसे होगा? सर्व पद प्रतिपाद्यम जानन एवं सर्व प्रतिपाद्य है, सर्व प्रमेय है, अभिधेय है, सब क्या है अभिधेय है, पर पद प्रतिपाद्य सर्व पद प्रतिपाद्य सर्व अभिधेय अस्मदादि सर्व पद प्रतिपाद्य जानने वे सर्व पद प्रतिपाद्य अर्थ को जानते हुए हम उसमें क्या करते, ईश्वर ज्ञान का संबंध ग्रहण करते। सर्व प्रतिपाद्य विषय में ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान का संबंध ग्रहण करते श्रुति वाक्य से। ऐसे सर्वज्ञ जो कहें सर्वपद प्रतिपाद्य सर्वज्ञान, तो ईश्वर तार्कि लोग सबको अभिधेय कहते, अभिधेय तो सर्वज्ञान तो आयुष्य सर्वज्ञ इष्ट में ऐसा इष्ट है। तो विशेष क्या है ईश्वर सर्वज्ञ जीव क्यों अल्पज्ञ? विशेष विशेषस्तु ईश्वर से न पुत्रात् अज्ञान, ईश्वर को कहीं भी विषय में अज्ञान नहीं है। हमने क्या सबको अभिधेयत्व ज्ञान हो जाए किंतु विशेषत्व ज्ञान विशेष ज्ञान हमको नहीं। एवं तो ज्ञाते व विशेष अज्ञान ज्ञान, इसलिए दृष्टान्त जब नहीं सिद्ध हुआ ज्ञाते व विशेष घटादि विशेष तदुत्तर से विशेष ज्ञात होने पर ही तदुत्तर तो न जानानी अर्थ विषय तो अज्ञान का ज्ञान है। तदुक्तम अर्थ न जाने जो कहते तदुक्त अर्थ विशेष ज्ञान तो होते हुए तद विषय तो अज्ञान का ज्ञान होगा। जो अज्ञान का ज्ञान होगा अज्ञान का विशेष विषय भी ज्ञात होगा, साक्षी के द्वारा ज्ञात होगा। साक्षी ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं, न तो घटादेर अज्ञान अवच्छेदकता भाने भी घट का अज्ञान है, घट में न जानानी अज्ञान का विशेषण कौन हुआ घट, घट अज्ञान का आवश्यकता करते हैं ना घट का भान हुआ। किंतु घटादि अज्ञान निवृत्ति बिना घट के अज्ञान की निवृत्ति के बिना घट संयोग का ज्ञान होगा, घट संयोग का प्रत्यक्ष होने के लिए घट का ज्ञान चाहिए। घट अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो तो घट संयोग का ज्ञान नहीं होगा। तो आवश्यकता करते हैं घट का ज्ञान होने पर भी घटादि अज्ञान निवृत्ति के बिना तद अवश्य संयोग आदि ज्ञान आदर्श नहीं, अवश्य घट में घट ज्ञान हो गया साक्षी वाक्य हो गया। किंतु घट संयोग घट अवश्य संयोग घट विशिष्ट संयोग घट प्रतियोग संयोग घट संयोग ज्ञान के लिए घट अज्ञान निवृत्ति चाहिए नहीं, घट अज्ञान निवृत्ति के ना घट संयोग ज्ञान नहीं होता है अदर्श नहीं। प्रकृत जी विषयावच्छिन्न अज्ञान ज्ञानार्थम, विषय विशिष्ट अज्ञान के ज्ञान के लिए विषय अवच्छिन्न कौन हुआ अज्ञान, अज्ञान का ज्ञान के लिए तद अवच्छेदक विषय अज्ञान निवृत्ति। जैसे घट अज्ञान की निवृत्ति चाहिए घट संयोग ज्ञान के लिए, घट अवच्छिन्न संयोग ज्ञान के लिए घट अज्ञान की निवृत्ति चाहिए। घट अवच्छिन्न संयोग ज्ञान के लिए घट का घट अज्ञान की निवृत्ति चाहिए। इसी प्रकार विषय अवच्छिन्न अज्ञान ज्ञान के लिए क्या चाहिए, विषय के अज्ञान की निवृत्ति चाहिए। विषय विशिष्ट अज्ञान के ज्ञान के लिए तद अवच्छेदक होता है कौन, विषय। अज्ञान का अवच्छेदक क्या हुआ विषय, अज्ञान का अवच्छेदक जो विषय, विषय की अज्ञान निवृत्ति चाहिए। जैसे घट संयोग ज्ञान के लिए संयोग का अवच्छेदक हो गया घट, घट अज्ञान निवृत्ति आवश्यक। इसी प्रकार विषय अवच्छिन्न अज्ञान ज्ञान होने के लिए अज्ञान का अवच्छेदक विषय का अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। तद विषय अज्ञान निवृत्ति विभक्त वेतन अज्ञान निवृत्ति चाहिए। विषय के अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान अविरोधी ज्ञानवत, तो अज्ञान अविरोधी ज्ञान हुआ विषय का ज्ञान अज्ञान अविरोधी हुआ, अज्ञान अविरोधी ने अज्ञान निवृत्ति स्वीकारी। जैसे अज्ञान अविरोधी ज्ञान हुआ ऐसा अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति भी अज्ञान की अविरोधी हुई, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति चाहिए। अज्ञान का ज्ञान होने के लिए अवच्छेदक अज्ञान विषय अज्ञान की निवृत्ति। जिस प्रकार ज्ञान अज्ञान का अभिवृद्धि हुआ विषय ज्ञान अज्ञान का अभिवृद्धि हुआ, ठीक इस प्रकार अज्ञान की निवृत्ति भी अज्ञान का अभिवृद्धि चाहिए। विषय के अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान का अभिवृद्धि मानना चाहिए। अर्थात विषय अज्ञान की निवृत्ति हो गई और अज्ञान भी रहा, घट अज्ञान की निवृत्ति हो गई और घट का अज्ञान रहा होगा। विषय अज्ञान निवृत्तिरपि अज्ञान अविरुद्ध मानना चाहिए। इतने वाक्यम संयोगादि सत्व से अवच्छेदक घटादि सत्व सापेक्ष भी, संयोगादि है तो घट संयोग जब तक है तो घट रहना चाहिए, घट के बिना घट संयोग होगा। संयोगादि सत्व से संयोग का अवच्छेदक क्या है विशेषण घट, अवच्छेदक घटादि सत्व सापेक्ष भी, यत्र यत्र घट संयोग तत्र घट है। घटादि सत्य सापेक्ष होने पर भी संयोग घट सापेक्ष तो हुआ संयोग के लिए, अभावे न साधिकरणीय प्रत्येक रूप अवच्छेद सत्ता भी क्या घट अभाव भूतल में रहेगा तो अधिकरणीय जो प्रति अधिकरण निष्ठ जहाँ घट अभाव है तनिष्ठ घट रूप अवच्छेद सत्व की आवश्यकता है। संयोग ज्ञान के लिए अवच्छेद घट ज्ञान घट चाहिए घट सत्व चाहिए। संयोग सत्व के लिए घट सत्व चाहिए। घट अभाव सत्व के लिए अभाव का आवश्यक का घट सत्व चाहिए। घट संयोग सत्व के लिए संयोग का आवश्यक घट सत्व आवश्यक है। घट अभाव ज्ञान के लिए अभाव का आवश्यक घट सत्व चाहिए। अभाव सत्व के लिए घट सत्व देखो दोनों में समान हुआ घट संयोग और घटाभाव। घट संयोग का सत्व जहाँ है वहाँ संयोग का आवश्यक घट आवश्यक रहना चाहिए। घट अभाव जहाँ रहेगा अभाव का आवश्यक घट वहाँ रहेगा घट रहेगा तो अभाव कैसे रहेगा। सत्व सापेक्ष अभावे न स्वाधिकरण प्रत्येक अवचेदक सत्व क्योंकि विरोध है घट अभाव जहाँ रहेगा वहाँ घट रहना चाहिए इतना नहीं विरोध है। इसी प्रकार तथा अज्ञान ज्ञान इत्यादि सब विषय अज्ञान निवृत्ति अपेक्षा नहीं अज्ञान का ज्ञान होने के लिए सब विषय अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। सब विषय के अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अज्ञान कैसे रहेगा। घट के अज्ञान का ज्ञान होने के लिए सब विषय घट विषय का अज्ञान की निवृत्ति अपेक्षा पूरा पिछले ने कहा था नहीं बनेगा विरोध है न सही बने तद विषय का ज्ञानापेक्षा भी मास्तु विरोध से समान होता। यदि अज्ञान निवृत्ति अपेक्षा नहीं क्योंकि अज्ञान निवृत्ति के साथ अज्ञान का विरोध हुआ तो ज्ञान का भी विरोध है। तद विषय का अज्ञान के साथ विषय का ज्ञान विरोध है उनसे। यदि अज्ञान निवृत्ति की अपेक्षा नहीं तो ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। घट के अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है घट अज्ञान ज्ञान के लिए अज्ञान के ज्ञान के लिए अज्ञान निवृत्ति आवश्यक नहीं तो अज्ञान के ज्ञान के लिए विषय का ज्ञान ही आवश्यक नहीं। घट के अज्ञान का ग्रहण करने के लिए घट के अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक नहीं विरोधार्थ। जिस प्रकार घट के अज्ञान का ज्ञान के लिए घट अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक नहीं इसी प्रकार घट के अज्ञान का ज्ञान के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं विरोध ज्ञानापेक्षा भी मास्क विरोध से समान था। अविरोध कल्पना भी जैसे ज्ञान है अज्ञान निवृत्त भी समान होता। अब जैसे है अविरोध है ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं अविरोध घट का साक्षी ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है। जैसे अविरोध कल्पना भी जैसे जो कारण है जैसे ज्ञान में अविरोध कल्पना करो तो अज्ञान निवृत्त में भी अविरोध कल्पना करो। यदि ज्ञान में अज्ञान विरोधी साथ रहता है तो अज्ञान निवृत्ति में भी ज्ञान का विरोधी नहीं। यदि ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोधी नहीं हुआ तो अज्ञान निवृत्ति के साथ भी अज्ञान का विरोध नहीं होगा। अज्ञान निवृत्ति के साथ अज्ञान का विरोध नहीं समान होगा। तथा विषय अज्ञाते अज्ञान ज्ञान थे इसे मानना पड़ेगा। अज्ञाते विषय अज्ञान ज्ञान थे विषय के ज्ञान नहीं होकर के अज्ञान का ज्ञान मानना। अब विषय के ज्ञान होकर के अज्ञान ज्ञान मानेंगे ठीक नहीं। सिद्धांत क्या कहता है तदुत्तम अर्थम न जानने चाहेंगे तो अर्थ विषय का ज्ञान होने पर ही अर्थ विशेष का अज्ञान ग्रहण होगा। विशेष अर्थ के विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण होने के लिए विषय का ज्ञान चाहिए तदुत अर्थ का ज्ञान चाहिए ये ठीक नहीं। विषय अज्ञान रह करके ही अज्ञान का ज्ञान होगा। जिस अज्ञान का ग्रहण होता है उस अज्ञान का विषय ज्ञान तो नहीं। विषय का यदि ज्ञान हो गया तो अज्ञान कैसे रहेगा ये पूरा विषय अभिप्राय। विषय विषय सर्वोच्चन बुद्धिस्तु तो फिर जब ध्यान होता है तदुसमर्थ न जानानी घटम हम न जानानी तो विषय विशेष अज्ञान का ग्रहण होता है। अज्ञान का जो ग्रहण होता है ज्ञान का विषय अज्ञान हुआ अज्ञान विशेषण विशेष विषय रहता है तो विषय विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण तो अनुभव हुआ माता है। विषय विशेष अवच्छिन्न विषय विशिष्ट विषय विशेष से विशिष्ट बुद्धि होती है अज्ञान की बुद्धि कैसे होती विषय विशेष से विषय सामान्य से नहीं किंचित विषय का ज्ञान का नहीं। विषय विशेष विशिष्ट अज्ञान घट है घट तदुत्तरमर्थम न जाने तदुत्तर्थ विशेष है विशेष अर्थ हो गया। जैसे किंचित विषय का अज्ञान जाना नहीं था नहीं विषय कौन कहना पड़ेगा तदुत्तर्थम न जाना तदुत्तर्थ विशेष विषय का अज्ञान का ज्ञान हुआ। तो विषय विशेष अवच्छिन्न बुद्धि होती, कैसे बुद्धि होती, बुद्धि से पूर्व विशिष्टता क्यों बुद्धि होती, तमसेव विशेष ज्ञान अनंतरम, अंधकार में पहले विशेष ज्ञान नहीं होता था, अभी विशेष ज्ञान हो गया। विशेष ज्ञान होने पर क्या कहते, एतावत कालम अमुमर्थम न ज्ञातम, ये सोचा ना नहीं, अभी तक ये घट को मैं नहीं देखा था, अंधकार के समय घट नहीं देखा था, अब घट देख लिया तो इतने समय तक मैं इसको नहीं देखा था, एतावत कालम अमुमर्थो न ज्ञातम, इतने रूप जाए थे। इस अंधकार में विशेष ज्ञान के बाद होता है कि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं था, इसी प्रकार जब घट का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम कहेंगे इतने समय तक ये घट का ज्ञान मुझे नहीं था, घट का ज्ञान मुझे था। घट का ज्ञान मुझे था कब ज्ञान होगा, जो घट का ग्रहण हो गया, घट ज्ञान के बाद हम कहेंगे इतने समय तक मुझे घट का ज्ञान था। जिस प्रकार घट ज्ञान होने के बाद इतने समय घट को नहीं देखा था, इसी प्रकार घट के ज्ञान होने के बाद अभी तक घट का ज्ञान था, ऐसी प्रकार ग्रहण होता है विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान। इतने नवाच्यम सिद्धांति कथा है, अभी पूर्व ऋषि कहता है विषय विशेष अवच्छिन्न बुद्धि होती है, तो क्या है विशेष का ज्ञान के बिना अज्ञान है, अज्ञान का ग्रहण पूर्व ऋषि कहता है, विषय के ज्ञान के बिना अज्ञान का ज्ञान। पूर्व ऋषि अज्ञान को क्या मानता है, ज्ञान अभाव कहता है, भाव रूप अज्ञान मानता है, ज्ञानाभाव मानता है, विषय विशिष्ट ज्ञान का अभाव, अज्ञान का घट अज्ञान का, तो घट ज्ञान का अभाव, घट अज्ञान का क्या अर्थ हुआ, घट ज्ञान का अभाव पूर्व पिछी मत कम का। तो पूर्व पिछी कहता है अज्ञान है किंतु विषय ज्ञान नहीं, अर्थात घट ज्ञान का अभाव है, उसकी भाषा से घट ज्ञान का अभाव है किंतु घट ज्ञान नहीं, घट के ज्ञान की बिना घट ज्ञान, घट ज्ञान का अभाव है घट ज्ञान ही है, ये है ना, घट ज्ञान का अभाव है किंतु घट ज्ञान नहीं है, है ना। अर्थात क्या हुआ, घट ज्ञान का जो अभाव है उसका प्रतिवेय क्या है, घट ज्ञान, प्रतिवेय के ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान होगा, घट ज्ञान के अभाव ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए ना नहीं, और विषय के अज्ञान के बिना अभाव ज्ञान कैसे होगा। और पूर्व विषय भी कहता है अज्ञान का ग्रहण होता है विषय के ज्ञान के बिना, ज्ञानाभाव का ग्रहण होगा, अज्ञान है ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव का ग्रहण होता है विषय विशिष्ट ज्ञान के ज्ञान बिना, ज्ञान के बिना। अर्थात क्या हुआ, प्रत्येक निरपेक्ष अभाव ज्ञान हो जाए, तुम कहते हो अज्ञान अर्थात ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव का ग्रहण हो जाए उसके प्रत्येक के बिना, प्रत्येक के बिना ज्ञानाभाव का ज्ञान हो जाए, तो प्रत्येक ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषम अभाव का लक्षण है। जो आप अज्ञान को ज्ञानाभाव कहते हो, अभी कहते हो प्रत्यय के बिना ज्ञानाभाव हो जाए, ज्ञानाभाव का ज्ञान, ज्ञानाभाव का ज्ञान, ज्ञानाभाव का ज्ञान प्रत्यय के बिना, ज्ञानाभाव का प्रत्यय क्या है, ज्ञान विषय ज्ञान, विषय ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान हो जाए, तो प्रत्यय के बिना, प्रत्यय ग्रहण के बिना, प्रत्यय ग्रहण होगा तो प्रत्यय चाहिए, प्रत्यय के ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान हो जाए। यदि प्रत्येक ज्ञान के बिना ज्ञान हो गया वो अभाव रहेगा, तो भाव हो गया, तो ज्ञानाभाव तुम मानना चाहते हो किंतु अभी भावत्व तो लक्षण तुम्हें घट गया, तो आपने ही ज्ञानाभाव को अज्ञान सिद्ध कर दिया। हम जो भाव रूप अज्ञान कहते, आप प्रत्येक ज्ञान के बिना अज्ञान ज्ञान कहते हुए, प्रत्येक ज्ञान के बिना ज्ञान हुआ तो अभाव ही भाव हो गया। देखो हम तो एवं अभाव स्वभाव विरोधी, अभाव स्वभाव का विरोधी क्या है, प्रत्येक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान, प्रत्येक के ज्ञान के बिना अपेक्षा नहीं करके ज्ञान विषय तो आपने सिद्ध कर दिया, वो अभाव अभाव होता है, अभाव स्वभाव का विरोधी आपने सिद्ध कर दिया, अभाव स्वभाव होता है प्रत्येक ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषम, किंतु अभी क्या सोचते हो, प्रत्येक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान विशेषम, प्रत्येक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान विषय तो अभाव में आएगा, अभाव में आता है प्रत्येक ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषम, घटपट आदि में प्रत्येक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान विशेष, तो प्रत्येक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान विशेष जो आपने सिद्ध किया, अभाव स्वभाव का विरोधी हो गया, तो अभाव विलक्षण साधकम, अभाव विलक्षण साधकम, अज्ञान उपपादित आयुष्मता, आपने ही अज्ञान में अज्ञान वैलक्षण साधक दे दिया। अज्ञान वैलक्षण अज्ञान भिन्न, अज्ञान वैलक्षण अज्ञान भेद साधक आपने दे दिया, अर्थात तो अज्ञान अभाव से विलक्षण आपने सिद्ध कर दिया। अज्ञान अभाव वैलक्षण, अज्ञान वैलक्षण नहीं अभाव वैलक्षण, अज्ञान में अभाव वैलक्षण का साधक आपने दिया, तो अज्ञान को अभाव विलक्षण मान लिया तो आपका है अपसिद्धांत। वो अज्ञान को अभाव से विलक्षण कहेगा, पूर्व पक्षी अज्ञान को क्या कहता है, ज्ञान अभाव, अभाव विलक्षण है, अभाव विलक्षण नहीं हमारे मत में अभाव विलक्षण है। तो आपने अनुमान कर दिया प्रत्येक ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान होगा, अज्ञान का ज्ञान होगा, तो अज्ञान अभाव स्वभाव विरोधी का प्रमाण आपने दिया, अभाव विलक्षण सिद्ध कर दिया। किंच यदि अज्ञान स्वकाले विषयावच्छिन्नतया न बाधे, यदि अज्ञान जिस समय भान होता है विषय विशिष्ट होकर के प्रकाश नहीं हो, तदा तदुक्तम अर्थ न जानामि थी, तदुक्तम अर्थ न जानामि, केवल अज्ञान भान न जानामि का नहीं, विषय विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण होता है, न जानामि किम तदुक्तम अर्थ, तदुत अर्थ विषय अज्ञान का ज्ञान हुआ, तो यहाँ विषय अवचिन अज्ञान से वर्तमानार्थ प्रत्यय विरुद्ध तत्व। यदि वर्तमान अज्ञान का ज्ञान नहीं है, अज्ञान विषय का ज्ञान नहीं है, अज्ञान यदि वर्तमान काल में विषय अवचिन प्रकाश नहीं हो, तो वर्तमान तदुत्तम अर्थ न जानन, वर्तमान तुम्हारे अर्थ विषय का अज्ञान मेरे में है, तो वर्तमान अर्थ का प्रत्यय न जानानी विषय अवचिन अज्ञान का, विषय विशिष्ट अज्ञान का जो ज्ञान दिया का तो ये विरुद्ध होगा। तदुत्तम अर्थ का यदि विषय विशिष्ट अज्ञान का भान नहीं होता है, कैसे प्रतीत होती, तदुत्तम अर्थ न जाने वर्तमान जो मेरे में अज्ञान है, अज्ञान का विषय तुम्हारा अर्थ, तुम्हारे अर्थ विषय का अज्ञान मेरे में, ये कैसे होगा। तस्मात विषय अज्ञान साधकत्व, साक्षी तो जो ज्ञान है विषय अज्ञान का साधक हुआ, विषय विशिष्ट अज्ञान का साधक कौन हुआ, साक्षी स्वरूप, विषय प्रकाश होती न अज्ञान विरोधी, साक्षी स्वरूप जो विषय प्रकाश है वो अज्ञान के विरोधी नहीं है, साक्षी स्वरूप जो विषय प्रकाश है अज्ञान विरोधी नहीं, किंतु अज्ञान विरोधी कौन, किंतु प्रमाणभूति घटादि प्रमाण, घटादि प्रमाणभूति हो तो अज्ञान का निवर्तक, साक्षी स्वरूप विषय प्रकाश अज्ञान के विरुद्ध नहीं। तो प्रमाणभूति का विषय घट, साक्षी स्वरूप का भी घट, तो दोनों एक विषय को होने पर भी एक अज्ञान विरोधी एक अज्ञान विरोधी क्यों नहीं, कौन अज्ञान विरोधी है, प्रमाण विरोधी, और अज्ञान अविरोधी कौन हुआ, साक्षी स्वरूप, विषय प्रकाश होने पर भी अज्ञान विरोधी नहीं। एक विषय से भी प्रमाण वृत्ति तद अतिरिक्त वृत्ति, एक प्रमाण वृत्ति एक तद अतिरिक्त वृत्ति अज्ञान वृत्ति, अज्ञान विरोधी तो अविरुद्ध से घट विषय कहो सौरालोक ज्ञान यो हो, सौर चाक्षित प्रकाश यो तम विरुद्धित्व अविरुद्धित्व दुपपद्य थे। घटों के विषय करने वाले दो है, एक सूर्य का आलोक है, एक ज्ञान, घट सूर्यालोक घट में रहेगा, ज्ञान का विषय घट है ना, नहीं तो ज्ञान का घट का प्रकाश कौन हो गई, सौरालोक और ज्ञान, तो घट विषय का सौरालोक और ज्ञान दोनों में से अज्ञान का तम अंधकार विरोधी कौन है, सौरालोक, ज्ञान अंधकार का विरोधी है, घट ज्ञान अंधकार का विरोधी, यदि पाषाण प्रत्यक्ष हुआ घट का तो अंधकार है या अंधकार विरोधी है, नहीं, देखो घट विषय कहो हो सौरालोक आलोक, सौरालोक और ज्ञान है, अथवा घट विषय का सौर चाक्षु का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो चक्षु का प्रकाश, चक्षु तेज है ना, नहीं दोनों सौर प्रकाश और चाक्षुष प्रकाश दोनों घट विषय क्या है ना, नहीं दोनों में कौन सा प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, चाक्षुष प्रकाश नष्ट करता है, तम विरोधी तो अविरोधी तो बस ये एक में तम विरोधी तो है सौर प्रकाश में, चाक्षुष प्रकाश में तम विरोधी तो नहीं, ठीक इस प्रकार एक घट विषय को होने पर भी प्रमाण वृत्ति में अज्ञान विरोधी तो, साक्ष अज्ञान वृत्ति में अविरोधित अज्ञान विरोधी तो नहीं। न वृत्ति चैतन्य से विषय पर आकार थी, जो घट ज्ञान होता है घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति होती है, घटाकार वृत्ति होने से घट ज्ञान मानते हैं, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, तो घट में वृत्ति की व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों मानते हैं। अभी जो घटाकार वृत्ति किस लिए मानते हैं इसके लिए मतभेद है। कोई तो कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति के लिए, कोई कहते विषय का संबंध के लिए। चैतन्य व्यापक है, उसमें विषय के साथ ज्ञान का संबंध कैसे होगा, चैतन्य का संबंध कैसे होगा? संबंध के लिए वृत्ति, वृत्ति होने पर संबंध होगा। जीव चैतन्य को यदि परिचय मानेंगे उसका संबंध घट के साथ कैसे होगा? तो घटाकर वृत्ति होने से वृत्ति का संबंध होगा, चैतन्य का भी संबंध घट के साथ होगा। तो चीज ऊपर विषय ऊपर आकार था, विषय के साथ संबंध के लिए वृत्ति मानते हैं, किसका संबंध? चैतन्य का। कहीं कहीं कहते चीज ऊपर आकार था वृत्ति, विषय के साथ चैतन्य का संबंध के लिए वृत्ति एक मत है। दूसरे आवरण भंगार्थ वृत्ति, आवरण भंग के लिए वृत्ति मानते हैं, अब विषय के साथ चैतन्य का संबंध के लिए। जब विषय के साथ चैतन्य का संबंध के लिए वृत्ति मानेंगे उस पक्ष में अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अस्या अज्ञान निवर्तक स्वभाव, अस्या वृत्तिया, उसी पक्ष में वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति क्या है? नहीं हुआ तो प्रमाण वृत्ति के साथ अज्ञान वृद्धि तो किया जाएगा। प्रमाण वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति क्या हुई इस पक्ष में? तो चैतन्य संबंध के लिए एकदम अभी तम, तो फिर अज्ञान विरोधी तो कैसे आएगा? इतना वाचन अज्ञान निवर्तक निवृत्ति प्रयोजक से उत्तर, निवृत्ति का प्रयोजक दिया अज्ञान निवर्तक अज्ञान विरोधी तो पद जो अज्ञान विरोधी से दिया ना, अज्ञान निवर्तक अज्ञान विरोधी, अज्ञान विरोधी तो प्रति क्या निवृत्ति का प्रयोजक, निवृत्ति का प्रयोजक, प्रयोजक से कारण हो, कारण आवश्यक हो, साक्षात परंपरा कारण हो, ये उत्तत्वाद उत्त कहाँ है? प्रतिकर्म व्यवस्था प्रकरण में कहा है, 343 विश्लेषण आए प्रतिकर्म व्यवस्था प्रकरण में कहा है उत्तत्वाद। सत्य संबंध संपादन द्वारा अपनी प्रसिद्ध अस्थिर हो, तो विषय के साथ चैतन्य चैतन्य संबंध संपादन के द्वारा अज्ञान निवृत्ति प्रयोजक तो उसमें रहेगा, प्रयोजक कौन से संबंध है, संबंध कौन से अस्थिर उपराग जो संबंध है क्या होगा? प्राग भाव निवर्तक समस्या हो, जो चैतन्य का संबंध होगा वह ज्ञान के प्रागभाव का निवर्तक होगा, प्रागभाव का निवर्तक हो जाए ज्ञान होने पर। न तो अज्ञान से स्वविरुद्धि ज्ञानाभाव व्यापक न मुख्य जो अज्ञान आपत, जब तक हम घट का ज्ञान अभाव है, ज्ञान नहीं हुआ तब तक घट का अज्ञान आप मानते हो अज्ञान, हम कहते अज्ञान ज्ञानाभाव है आप उस समय कहते घट का अज्ञान है। तो जब तक ज्ञानाभाव है तब तक अज्ञान है, तो यदा यदा ज्ञानाभाव तथा तथा तथा अज्ञान है, व्याप्य कौन हुआ? ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव यदि व्याप्ति होगा तो अज्ञान हो गया स्वविरोधी ज्ञानाभाव का व्यापक, स्वविरोधी वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान अभाव का व्यापक कौन हुआ? अज्ञान। तो मोक्ष काल में वृत्ति ज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो ज्ञानाभाव रहा तो उस समय भी अज्ञान रहना चाहिए, ज्ञानाभाव का व्यापक मोक्ष भी अज्ञानाभाव इतना वाक्य। मोक्ष दशाएं अज्ञान निवृत्ति सवरण है ना, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से मुख्य काल में पता है ना, नहीं अज्ञान निवृत्त रहते हैं भूय स्थान के विषय में अनिवृत्ति सब कर्म नष्ट है। स्वविरुद्धि ज्ञान प्रागा मात्र व्यापक, अज्ञान तो व्यापक है किंतु ज्ञान सामान्य भाव का व्यापक नहीं, ज्ञान अत्यंत भाव का व्यापक नहीं, ज्ञान के प्रागभाव का व्यापक, किसका व्यापक? यदा ज्ञान से प्रागभाव तदा अज्ञान, हम जो कहते हैं अज्ञान किस समय, ज्ञान का अत्यंत भाव है तो अज्ञान ऐसा नहीं, ज्ञान का प्रागभाव है तो अज्ञान है। ज्ञान का अत्यंत भाव तो घट ज्ञान का अत्यंत भाव पटा दिए दिए, वहाँ घट अज्ञान नहीं मानते, अज्ञान कहाँ मानेंगे? घट के अज्ञान घट में, घट में था परमात्मा में, घट का जो ज्ञान है ज्ञान पट में है क्या? ज्ञान का अत्यंत भाव पटादी में है नहीं, जहाँ ज्ञान का अत्यंत भाव है वहाँ घट का अज्ञान मानते हैं, घट का अज्ञान अथवा घट में मानेंगे अथवा परमात्मा में मानेंगे, पटादी में घट अज्ञान मानते हैं क्या? इसलिए ज्ञान के अत्यंत भाव का व्यापक अज्ञान ही, अभी तो ज्ञान के प्रागभाव का व्यापक अज्ञान, ज्ञान का प्रागभाव परमात्मा में रहेगा अथवा घटादि विषय में रहेगा वही अज्ञान हम मानते हैं। इसलिए स्वविरति ज्ञान प्रागव व्यापक होता। मुख्य काल में ज्ञान का प्रागव रहेगा, ब्रह्माकार ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी न, अज्ञान नष्ट होने के ब्रह्माकार वृत्ति रहते नहीं, तो ज्ञान का प्रागव रहेगा नहीं रहेगा, प्रागव रहेगा, प्रागव तो ज्ञान होते ही नष्ट हो गया। मोक्ष काल में ज्ञान का ध्वंस रहेगा अथवा अत्यंत हर है प्रागव, तो प्राग नहीं तो अज्ञान नहीं रहेगा। न तो कथम प्रमाण वृत्ति मात्र विरोधी अज्ञान से ज्ञान मात्र विरोधी तन ऐसे पाठे अज्ञान से ज्ञान मात्र विरोधी तन है ऐसे चाहिए इसमें बनाना। देखो प्रमाण वृत्ति मात्र विरोधी से अज्ञान से ज्ञान मात्र विरोधी तन है न जानी क्या कारण प्रत्यय अज्ञान से ज्ञान से ज्ञान लिखना पड़ेगा तीन अक्षर अज्ञान मात्र के बीच में अज्ञान से ज्ञान आगे मात्र है। देखो पूर्व क्या कहता है अज्ञान प्रमाण वृत्ति का विरोधी हुआ अज्ञान, अज्ञान किसका विरोधी प्रमाण वृत्ति मात्र न तो साक्षी ज्ञान, साक्षी ज्ञान का विरोधी अज्ञान है नहीं, तो प्रमाण वृत्ति मात्र का विरोधी हुआ किंतु न जानने से व्यवहार होता है नहीं तदुत्तम अर्थ न जानने, न जानने तो ज्ञान सामान्य विरोधी तो अनुभव होता है, न जानने तो ज्ञान नष्ट तो ज्ञान सामान्य विरोधी तो अनुभव होता है। अज्ञान से ज्ञान मात्र विरोधी तो नहीं न जानने क्या कारण प्रत्यय अज्ञान का प्रत्यय होता है कहीं न रूपण ज्ञान मात्र विरोधी तो ज्ञान सामान्य विरोधी तो वृत्ति ज्ञान विरोधी तो अज्ञान विरोधी आप कहते हो किंतु ज्ञान मात्र विरोधी तो ध्यान होता है इतना वाच्यम सिद्धांत उत्तर देता है घटादि मात्र विरुद्ध न घटाभाव दे घटाभाव किसका विरोधी घटाभाव विरोधी किसका है घट का, घट का भाव सामान्य का विरोधी तो भाव सामान्य का विरोधी नहीं होने पर भी घट मात्र का विरोधी होने पर भी घटाभाव, घटाभाव अभावत्व ने ज्ञान से ना घटाभाव का ज्ञान अभावत्व नहीं अभावत्वन भान हुआ और भाव सामान्य का विरुद्ध नहीं घटाभाव घट मात्र का विरुद्ध होने पर भी घटाभाव अभावत्व ज्ञान से ना इसी प्रकार के हा वृत्ति ज्ञान मात्र विरुद्ध होने पर अज्ञान वृत्ति मात्र विरुद्ध होने पर अज्ञान ज्ञान ज्ञान विरोधी तो भाव भाति वृत्ति ज्ञान मात्र का विरोधी तो भी ज्ञान विरोधी तन भान होते घट मात्र का विरोधी घट भाव किंतु अभावत्व ग्रहण होता अभाव का क्या था भाव विरोधी घटाभाव किसका विरोधी घट मात्र का विरोधी होने पर भी अभावत्व ज्ञान तो ना तो भाव विरोधी तन ज्ञान हुआ नहीं अभाव क्या न भाव अभाव घट मात्र का विरोध होने पर भी भाव मात्र विरोधी तन ज्ञान तो ना घट मात्र का विरोधी होने पर भी घट भाव भाव मात्र विरोधी ज्ञान थे ठीक इसी प्रकार वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान प्रमाण वृत्ति मात्र का विरोधी होने पर भी अज्ञान प्रमाण वृत्ति मात्र का विरोधी होने पर भी ज्ञान विरोधी तन भात ज्ञान सामान्य विरोधी तन हो सकता है विशेष घट मात्र विरोधी होने पर भी अभाव घटाभाव भाव सामान्य विरोधी तन ज्ञाय थे अभाव तो नहीं ज्ञाय थे ठीक इसी प्रकार प्रमाण वृत्ति मात्र विरोधी होने पर भी अज्ञान ज्ञान मात्र विरुद्ध तेन भान होता है जैसे घट मात्र विरुद्ध न होती घट अभाव थे भाव सामान्य विरुद्ध तेन अभाव तेन प्रति अभाव तेन का क्या था न भाव अभाव भाव सामान्य विरुद्ध तेन भान होना नहीं अभाव का ज्ञान अभाव तेन होता है अभाव तो किन भाव विरुद्ध तो न भाव भाव सामान्य विरुद्ध तो घट मात्र विरुद्ध होने पर भी भाव सामान्य विरुद्ध तेन प्रतीत होती है इसी प्रकार ज्ञान विशेष विरुद्ध न अज्ञान से ज्ञान विशेष कौन है वृत्ति ज्ञान प्रमाण वृत्ति ज्ञान विरुद्ध है ना अज्ञान ज्ञान विशेष विरुद्ध होने पर अज्ञान ज्ञान सामान्य विरुद्ध तन प्रतीत होगा ज्ञान विशेष विरुद्ध होने पर अज्ञान ज्ञान सामान्य विरुद्ध तन भान होता है भाव विशेष विरुद्ध होता है घटाभाव घटाभाव किसके विरुद्ध भाव विशेष घटक के विरुद्ध होने पर भी भाव सामान्य विरुद्ध तन अभाव तन भान होता है इस प्रकार अज्ञान हो गया ज्ञान विशेष का विरोधी ज्ञान विशेष कौन है प्रमाण ज्ञान विशेष विरुद्ध होने पर भी ज्ञान सामान्य विशेषण प्रतीत होता है। नहीं अभाव पदार्थ बिना अभाव प्रतीत हो घटाभाव न बात थे। अभाव पदे से अभाव का ज्ञान हुआ, अभाव ज्ञान हुआ था कौन सा भाव? अभाव पद से अभाव कौन सा भाव का ज्ञान होना है? कौन सा भाव का अभाव सामान्य कौन है? कोई प्रतियोगी नहीं। अभाव कहेंगे तो घटा भाव का ग्रहण होता है नहीं होता है? अभाव कहेंगे तो द्रव्य का ग्रहण हो गया, गुणों क्या कर्म क्या किसका किसका नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। भाव कहें तो द्रव्य गुण कर्म कोई हो, अभाव कहें तो किसका भी अभाव हो सकता है। अभाव पदा देना अभाव की प्रतीत होती है नहीं, अभाव पद से अभाव की प्रतीत होगी। अभाव की जो प्रतीत होगी उसका प्रतीत का विषय घटा भाव हो सकता है नहीं, घटा भाव न बात देते ना बात होते। ओ